Ba, barazkiak dira, bon, garai untan udakoak, tomate, itxasudarea, bipeja eta bax, eta ere baditugu negukoak, ere, guai dena jokatzen da, pixkat, sasoi untan, berazkuia, pojua eta patata, eta hola, egin behar den guzia, hola, ugeita amak eta beho gehi barazki iten ditugu urtean zer. Zuk ere behar barazkia dituzu? Bai, gutxi gora bera eredu berdinak dira, da baratzaintza dibertsifikatua deitzen den hori, pixkat gure lurraldeetan ekoizten, urte osoan ekoizten aldiren barazki pixkat guziak hola salmenta zuzenan dibertsifikazioa proposatu alizeiteko. Eta ziak berez zien berezitasuna, dorain ez dakitalari pixkat usatia gira, horren ikustea merkatuetan eta abar, biologikoak direla zien barazkiak. Eta ze aldatzen du, nola egiten da eskala handiago batean biologikoaren ekoizteko? Ba, zaintza da, hainitz, estapenetik behar da atseman baldin bada insekto bat edo behar da bizkifite reakzionatu, ez baitugu produktu mirakururik, wala, behar da zaindu hainitz eta aurten egia biziki presio handi bat izan dela somojoen gandik. Ze izan da beraz aurtengo edo udauntako zailtasuna? Bo, bat baino gehiago izan dira. Udauntan egia erran, lehenik izan zen udaberri biziki hotz bat, eta udaberrian udako barazkiak emaiten dituzten kulturak jadanik plantan dira, eta horiek sofritu zuten hotz horretaz. Eta gero, somorro ezberdinak, gehi ezetasuna ere bai, ezetasunak, eritasunak ekarri baititu, bai tomate, patata, tipula, barazki askitan, eta gara. Explikatzen dugu, ziberaz somorro jena nola gertatu den, nola gertatzen ari den? Ba, nola gertatzen ez dakigu sobera, beti bada presentzia, baina hor ikusi dugu, bola, behar ba diaz baino gehiago, seur, eta behar ba goxo izan baita ere joan den negua behar ba ez ditu hil batzuk. Eta horrekin behar da, ala ere sasoi on bat, atera behar da, eta hola, zainketa behar da egin. Ez duzi beraz zolako produkturik edo horren sendatzeko, beden landen sendatzeko edo nola pasten da? Badira, laborantza biologikoan onartuak diren produktu batzuk, lehen aipatzen ginuen tomateetan diren arrentzat, hor bada bakteria moduko bat, emaiten aldena, eta bere efikazitatea baduena, baina egia da presioa oso azkarra delarik, zaira da zinez gaina hartzea arrozen kontra, baina aldu egiten dugu, eta gero beste kasu batzuetan zorriak adibidez, saboi beltza erabiltzen dugu, hori piuze gondelako horren aurka, baina bere efikizitatea aski mugatua da, eta aldugun bezala endonik aipatu duen zaintza, hori egia da oso garrantzitsua dela, hasieratik saiatzen ikustea noiz hasten diren horri zeiten, eta ja presente izaten, baina pixkat albezala egierran. Olakoa gertatzen direlaik penatzen du, hauntzaila da ikustea hainbat hilabeteren ondoko lana ala, intsektu batek eta dena jaten duela, eta azkenan batzuk erranen daukute edo dauziete, ebezendako ez erabili produktu bortitzagoak, eta hola beden atxikitzen alduzie zien produkzioa zen ekoizpena. Zer diozi hortaz? Bai, hori ala da, gero guk justuki baratzaintza dibertsifikatua egitearen autua egin balin badugu, justuki mozkin asko ukaiteko da, eta orduan bat gaizki joiten bada beste hobeki, eta gutxi aski, pixkat jokoa da, badakigu aintzinetik laborantza biologikoan ari gira, egia da gure eragiteko almena mugatua dela, baina badakigu ere, eredu horrekin posible dela janaria ekoiztea. Hala, urte batean barazki hau gehiago, bestean hau gutxiago. Baina posible dela barazkiak ekoiztea, posible dela hortatik bizitzea. Eta egia da batzutan egindako lana izorratua ikusteak frustrazioak eragiten baditu ere, autu bat da. Hala, badakigu posible dela, gora berak badira, baina laborantzan oroar, gora berak badira. Somorroa, edo beste ez balin bada eguraldiak eragingo du, edo konbentzionalean ari den batek ere berdin-berdin pairatuko du euriaren eragina, beraz. azken finean gora bereak beti izanen dira, eta ba, produktu magiko bat gehiago ala gutxiago, ez dut uste horrek aldatzen duenik egiazki. Mi esker hainitz? Mi esker zuri. Bai, mi esker.